शांति अनुशासन कोई दुख का कष्ट प्रदास हो जाए। देखिए मैं आपसे कहती हूँ, अंक जब आपको दिन है सदम क्षिप्रासन को दौन क्रिस्तोस तेरा मजू Shqipe sënë të Vasilje, që mame. Nushtë ti më nënkotrosa për të njënda, din kauze kële mare slavë, jeste shiuna shia, din qële dohë sërbëtorë. Të era në prashurë, fiindë praznikën për atësë, jeste mplinira po atësë dhe i nëgja veke. Dhe që kare a fost atëta de dure după cum era și omul necioplit în cele dumnezeiești, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Deci pentru aceasta partea bărbătească ce se năștea, era dus la biserică și tăiat de preot împrejur. Era cu mare durere pentru copii. Și acela era botezul în legea veche și fiindcă Hristos era din neamul iudeu, Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit, iată și-a adus trupul în fața preotului și a împlinit legea, nu s-a eschivat, nu s-a furișat de sub cuțitul legii. Și așa s-a umilit și s-a dus și s-a tăiat, s-a lăsat tăiat împrejur. El împlinind legea și suferind această durere, a împlinit și ceea ce a prorocit prorocul David, strămoșul lui, cel ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie, va aduna. Deci a semănat încă din primăvara vieții lui, lacrimă și sânge, împlinind legea, și a murit cu lacrimă și cu sânge pe crucea de pe Golgota, desăvârșind legea și închizând legea durerii și a suspinului. Deci pentru noi, cei de după Hristos, nu mai este nevoie tăierea împrejur, ci acea tăiere împrejur a împlinit-o Dumnezeu, Hristos, a împlinit-o la botezul său când s-a dus de voie la râul Iordan și acolo s-a lăsat în mâinile prorocului Ioan și s-a botezat. Deci a închis prin tăierea împrejur legea veche, a durerii și a sângelui și totodată și jertfa animalilor, el fiind mielul de jertfă și-a deschis legea blândeții, legea căldurii, legea aceea care te cântă parcă spre altceva nou înălțător. Botezul din apă, tăierea împrejur a inimii, că dacă aceea era durerii, dacă ai scos ochiul cuiva, ți se scoate și ție ochiul, iată că acum nu mai este aceea, ci acum este a blândeței, milă voiesc și nu jertfă. Dacă tu mi-ai dat o palmă, eu nu-ți voi da un pumn sau două palme. Cum a spus Hristos, îți voi întoarce și obrazul celălalt și atunci te-a mustrat conștiința. Cât de frumoasă a turnat-o Hristos legea nouă. El împlinind-o pe cea veche și-a pus spatele spre bătăile oamenilor ca să ia sarcina bătăii noastre și ne-a lăsat conștiința. Mustrarea de conștiință. Dacă aceia de demult se săturau cu sânge, exaltau de bucurie. Fericirea lor era când vedeau sânge și omul în agonia morții se zbătea, cerând milă, implorând milă. Iată acum Hristos a turnat legea cealaltă. Și un om creștin, un om bun, un om blând, nu mai mușcă cum mușcau jidanii, cum aduceau păgânii jertfă din oameni. Și când îl vezi pe unul sângerând sau curgându-i lacrimi de durere, te umple mila. Dar aceasta nu e pentru cel ce trăiește tăierea împrejur a inimii. Dacă atunci era tăierea împrejur numai pentru bărbat, și după bărbat rămânea femeia doar ca ajutor, după cum a și fost croită de Dumnezeu, iată venind legea nouă, se botează și partea cealaltă femeie. Fiindcă tăierea împrejur era numai pentru bărbat atunci, acum este tăierea împrejur a inimii. Și având inimă, și unul și altul are nevoie de botez. Adică atunci când animalul din tine tinde spre răutate, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, imediat tăiat împrejur fiind la inimă, deja aduci blândețea, bagi limba înapoi, în gardul care ți l-a pus Dumnezeu și nu mai faci sabie. Animalul răutății nu mai scoate colții rânjând spre jefuire. Deci iată, iubiților credincioși, ce trecere a făcut Hristos astăzi. A închis durerea și plângerea, deschizând zâmbetul. Și cel de-al doilea praznic este a Sfântului și Marelui Vasile, unul din stâlpii antici ai Ortodoxiei, fără de care, cu ceilalți doi, cum i-au numit teologii lumii, Ioan Gură de Aur și Grigorie Teologul, biserica era spre scufundare datorită ereziilor. Atâta dar le-a dat Dumnezeu acestor trei corifei ai antichității, încât că mintea lor a lucrat numai cele dumnezeiești. Cuvintele lor atât de frumoase au fost turnate în haina vorbirii. Condeele lor așa de așa natură și-au lăsat urma pe pergamentele unde și-au scris ceea ce au trăit, încât că au ajuns până în zilele noastre tăierile lor. Trăirea lor sufletească și dumnezeiască au rămas până în zilele noastre cele mai curate ape și izvoare, limpezi. Este cea mai curată oglindă, că dacă deschizi pagina unuia dintre Sfinții Părinți care și-au sfințit cu sânge ceea ce au scris și au trăit, te găsești în pura fața interiorului tău. Dacă tu cauți ceva ce îți lipsește, însetat fiindu-ți sufletul, deschide-l pe Ioan Gură de Aur sau Sfântul Vasilie și atunci te vei uita ce cauți. Atâta trebuie să pui mâna pe carte pe scrierea lui și cu mintea înțelepțită de Dumnezeu găsești ceea ce îți lipsește, acel nectar curat. Iar ca să ajungi cuvântul tău să fie atât de sfânt și colpul istoriei să nu șteargă, îți trebuie o cerneală care să impregneze puternic pergamentul pe care tu vrei să te exprimi. Și ca acea cerneală să fie atât de puternică, îți trebuie viața ta sfântă. Și ca să ai o viață atât de sfântă, trebuie să crezi în Cel ce-ți dă acea putere și tărie Dumnezeu cel adevărat. Și ca să-L ai pe Dumnezeu cel adevărat, trebuie să te lupți la granițele credinței în El cu dușmanii acelui a căruia tu te închini și crezi. Și ca să ajungi să-ți încrucișezi armele cu dușmanii văzuți și nevăzuți ai Dumnezeului cel adevărat, trebuie întâi să zdrobești casnicii tăi și casnicii tăi porți cu tine. Tu ești calul troian. Animalul din tine are o armată întreagă și ați văzut când deschizi cartea să faci o rugăciune, parcă o grădină zoologică să luptă cu tine. O gheară vine și îți închide ploapele, o oartă te gâdile și îți dă somn, o oartă îți duce mintea cine știe prin ce paturi. Și din aproape în aproape ne vedem că suntem niște răpiți, doar cu trupul stăm chicotim asupra cărții. Deci așa te vezi cu cine te lupți cu casnicii tăi. Troianul, caiul, calul troian, care poartă în pântă cele lui o armată întreagă, este în tine. Deci acești mari oameni întâi s-au luptat cu cea mai puternică armată, care noi nu putem de multe ori s-o dărâmăm. Și atâta putere ne-a dat Dumnezeu, încât că la glasul minții toată jungla din noi tace, dacă vrei. Dacă nu, este cum ai fi un câine mut. Vezi conturul de câine, dă să latre, dar nu s-aude. Câinele este bun când s-aude glasul. Cum spunea Sfântul Isaac Sirul, spune-ți mintea ta, câine păzitor sufletului tău. Așa cum un câine deștept și credincios stăpânului nu doarme noaptea, ci ziua, fac cu schimb. Tu, stăpâne, când răsare soarele că ești gospodar, umbli prin curtea ta și nu-ți vine dușmanul. Tu, când dormi, fac schimb cu tine. Deci pune-ți mintea ta, câine păzitor, sufletului tău și nu se apropie nimeni de tine. Așa au făcut aceștia, a cărora pomenire o servăm noi. Astăzi, ieri, mâine și 365 de zile, în rotocolul soarelui, servăm pe Sfinții lui Dumnezeu, care au înțeles ceea ce înseamnă Dumnezeu, ceea ce înseamnă sufletul, ceea ce înseamnă jertfa lui Dumnezeu pentru noi. Dacă acesta bun, spus duminică, în nimicnicia celor cuvinte, a murit și ne-a predat acestea bune, haideți cu toți într-un buchet să alegem bunele din cele rele. Și prin filtrul minții trecute să le păstrăm ca niște odoare. Multe câștigă omul în viață, dar dacă a pierdut sufletul, nimic n-a câștigat, că toate sunt trecătoare, iar sufletul merge cu tine dincolo. Multe cărți citiți, dar uitați să citiți ceea ce trebuie sufletului. Prin ceea ce citiți, nu faceți altceva decât să vă agitați mințile și să vă porniți trupurile spre cele necuvincioase. Iar când ai citit o carte duhovnicească, ți-ai odihnit sufletul. O spun pentru cei care l-au înțeles, vor să-L înțeleagă pe Dumnezeu. Căutați pe Dumnezeu nectarului și nu vă mai trebuie altă căutare. Iar Lui să-i dă o slavă în veci. Amin. Amin. al preasfințite stăpâne, prebinevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Îmi fie mie după cuvântul preasfinției voastre. Înțelepciune drept să ascultăm în Sfânta Evanghelie. Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Eu am trebuință a mă boteza de tine și tu vii către mine. Și răspunzând Iisus a zis către el, lasă acum că așa este cu cuvință nouă, ca să plinim toată dreptatea. Atunci l-a lăsat spre el și botezându-se Iisus, îndată a ieșit din apă. Și iată i s-au deschis lui cerurile și a văzut pre Duhul lui Dumnezeu, pogorându-se ca un porumbel și venind peste dânsul. Și iată glas din ceruri zicând, acesta este Fiul meu cel Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. I would just like to say several words about a newspaper article. Aș dori să vă spun câteva cuvinte despre un articol de ziar which appeared before Western Christmas here in Bucharest. Articol care a apărut înainte de Crăciunul pe stil nou aici în București. And one of our faithful, one of your faithful in Iași asked me a question about this article. Și unul dintre credincioșii de stil vechi din Iași mi-a pus o întrebare în ceea ce privește acest articol. Which appeared in Curentul. Articol a apărut în ziarul Curentul. And in case any of you have any questions about this. Situația în care ați putea avea o întrebare despre această problemă, despre acest articol. rather than talk about political matters in church, rather than instead mai degrabă decât a vorbi despre lucruri politice în biserică, I would simply say that the bishops have both a public and an ecclesiastical role. Aș spune mai degrabă că episcopii au un rol bisericesc și public în biserică. And in our public role, și în ceea ce privește rolul public, we must speak as St. Paul tells us, being all things to all people. Trebuie să fim așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, întru toate și întru toți. And when I speak in a public way, I many times say things. Și atunci când vorbesc în public, spunând multe lucruri, which are positive for people who are not necessarily believers. Lucruri care sunt pozitive pentru oameni care nu sunt chiar atât de credincioși. In this article, I said that I favored the world globalization. In this interview, în acest interviu, I said that I favor, I like globalization. Am spus că îmi place globalizarea. And I said that we must, as Orthodox, not be afraid, not speak against. Și că noi ca ortodoxi n-ar trebui să vorbim împotriva globalizării. And against Jews and Masons and our enemies. And against și n-ar trebui să vorbim împotriva evreilor, a masonilor. And this is an important thing when we speak in public. Este un lucru important atunci când vorbim în public. We must speak in the language that the public understands. Trebuie să vorbim publicului cu un limbaj adecvat, astfel încât publicul să ne înțeleagă. Because we should never be cause of scandal to people who are not believers. Pentru că nu trebuie să smintim pe cei care nu sunt credincioși. At the same time, în același timp, there is some truth in my public statements. Există un adevăr în declarația mea publică. And that is, we as Christians. Și aceea este că noi ca adevărați creștini, even when we have enemies, even if we have enemies. Chiar și atunci când avem dușmani, we should not speak against them. Nu trebuie să vorbim împotriva lor. In the history of the saints of our church, in the history of the saints of our church, in the stories of the saints of our church. În pildele sfinților părinți ai bisericii ortodoxe, we read of many of the crimes of Jews against Christians. Am citit multe despre crimele evreilor împotriva creștinilor. And Saint John Chrysostomus, și chiar Sfântul Ioan Gură de Aur, speaks very much about the Judaizing of the Christian Church, about Jewish sins against Christians. Vorbi foarte mult despre crimele iudeilor împotriva creștinilor. At the same time, dar în același timp, now this is very important, și acesta este un lucru foarte important, he chastised, he criticized. Sfântul Ioan Gură de Aur a criticat very strongly foarte puternic Christians who spoke against Jews. Ura creștinilor față de evrei. And who advocated any harm to Jews, and who wanted to do harm to Jews. Și pe cei care vroiau să facă rău evreilor. He condemned them. I-a condamnat pe aceștia și totodată i-a criticat. We could say this also about Muslims. Putem spune același lucru și despre musulmani. I think that the Muslim religion is the most hateful religion on earth. Cred că religia musulmană este religia cea mai plină de ură din toată lumea. It is a religion of hatred. Este o religie a urii. Of war, a războiului, and hundreds of thousands of Orthodox died at the hands of Muslims. și sute de mii de ortodoxi au murit din cauza religiei musulmane. More Muslims killed Orthodox than Jews. Musulmanii au ucis mai mulți creștini decât au ucis evrei. It is a religion of absolute. Pentru că religia musulmană este o religie plină de patim. Hateful religion. O religie aurii. A vulgar religion. Vulgar. O religie vulgară. However, we must our love to Muslims as well. Totuși, noi trebuie să ne arătăm dragostea pentru musulmani la fel ca și pentru evrei. And the same thing with globalization, which is a danger. Și la fel este vorba și despre globalizare, care este un pericol. But we must make this danger something positive. Dar trebuie să facem din acest pericol un lucru pozitiv. A possibility of preaching orthodoxy to the whole world. Make it a possibility. Facem din globalizare o posibilitate de a propovădui tuturor creștinilor din lume. And I say these words on this day. Și am spus aceste cuvinte în această zi. Because this is a feast in which we celebrate. Pentru că această zi este o zi în care sărbătorim victoria creștinismului. And the victory of Christianity is that it changes what is human into what is. Victoria creștinismului este de fapt schimbarea what is human into something divine. Schimbarea ceva ceea ce este omenesc în ceva ce este dumnezeiesc. We make our Jewish enemies our friends. Noi trebuie să ne facem din dușmanii noștri evrei prietenii noștri. We make the vulgar Muslims our friends. Trebuie să îi considerăm prieteni pe musulmani. And we make friends of the entire world. Trebuie să ne facem prieteni cu toată lumea. For the sake of orthodoxy. Numai de dragul ortodoxiei. In the same way. În același fel. God on this day took something human. Dumnezeu astăzi a luat ceva ceea ce este omenesc. Something human. Something worldly. Ceva ceea ce este lumesc. Something which becomes polluted over time. Ceva ceea ce a devenit polluted. Timp degradant. That is water. Acest lucru fiind de fapt apa. And this water. Și această apă. On this day. În această zi. God transformed into something holy. Dumnezeu a transformat-o din ceva lumesc în ceva dumnezeiesc, în ceva sfânt. And this is the goal of Orthodoxy, to take worldly things and make them holy. Acesta este de fapt scopul de aur al ortodoxiei. To make things holy. Ca să sfințească toate lucrurile. To make what is vulgar holy. Să facă ceea ce este profan dumnezeiesc. Crea apei este pentru noi creștini un lucru foarte important. Because we as human beings are mostly made of water. Pentru că noi ca ființe umane, din punct de vedere chimic, suntem alcătuiți din apă. Cea mai mare parte a trupului este apă. We are almost totally water, with a few minerals. De fapt, suntem aproape în întregime apă și în rest minerale. And the glorification, the sanctification of water today. Crea apei de astăzi represents the glorification and holiness of man. Reprezintă de fapt slăvirea și sfințirea întregii omenii. And so we must sanctify the world around us. Astfel trebuie și noi să sfințim lumea din prejurul nostru. We must sanctify our enemies with love. Trebuie să îi sfințim pe semenii noștri cu dragostea noastră. We must bring Jews to Christ by our example of love. Trebuie să aducem pe evrei la creștinism prin exemplul nostru de dragoste. We must bring the primitive Muslims to humanity by our love. Trebuie să aducem pe musulmanii primitivi la creștinism arătându-le dragostea noastră. And we must bring the whole world to this love. Și trebuie să aducem întreaga omenire prin această dragoste. And this love is the same force which makes water divine. Și această dragoste este ceea ce face ca apa să devină dumnezeiască. Because if you see in this today's troparion, pentru că dacă ați ascultat cu atenție troparul de astăzi, we see that the baptism of Christ in water, vedem că botezul Mântuitorului în apă was a manifestation of the Holy Trinity. A fost de fapt o manifestare a Sfintei Treimi. And what is the Holy Trinity? Și ce reprezintă de fapt Sfânta Treime? Love. Sfânta Treime nu reprezintă altceva decât dragoste. Because God is in essence love. Pentru că Dumnezeu în chintesența lui reprezintă dragostea. And in the same way that this love changed water into something divine. Și in the same way. În același fel în care God changed water into something divine. Dumnezeu schimbă apa în ceva dumnezeiesc. He also divinizes us, also makes us divine. La fel ne sfințește și pe noi. And we must make divine. We must make others divine. Și noi suntem datori la rândul nostru să îi sfințim pe alții. As I said, our enemies we must make divine. Așa cum am spus, trebuie să îi sfințim pe dușmanii noștri. And all the world. Și pe toată lumea. And our globalization. Și globalizarea noastră. Is this globalization of love? Este de fapt globalizarea dragostei. Which must be the basis of our faith. Dragoste care trebuie să fie punctul de plecare, temelia credinței noastre. We must stop condemning others. Trebuie să încetăm să-i mai condamnăm pe alții. And we must teach them by our love. Și trebuie să le dăm exemplul prin dragostea noastră. And unless we learn this lesson, unless we learn this. Și învățând această lecție, then we will. Unless we learn it, then we are ne învățând această lecție, de fapt noi îl trădăm pe Dumnezeu. Let the water of today's feast cleanse us. Fie ca apa sfințită de astăzi să ne curețe. Cleanse us of all passion. Să ne curețe de patim. Of all hatred. De toată ura. Of all prejudice. De toate pagubele. And let us love all mankind. Astfel încât să ne facă să iubim întreaga omenire through this cleansing. Prin această curățire.